अरे पूछो नहीं मुझे तरा से तलवारी, मुझ ही तो देख के कौरव की फौज हारी। तरे की धार जैसे साबुन की झाग, जैसे लोशन खुशबूदार, बिल्लू से बड़ा हर जाम नहीं रे, सारी दुनिया में ऐसा कोनो नाम नहीं रे। जैसे साइकिल का हैंडल, बिल्लू की बंटी जैसे साइकिल की घंटी, बिल्लू की बंटी जैसे साइकिल की घंटी। मजर हमार बिल्लू पैदल तुम्हार, बबुआ बिल्लू हमार मजर पैदल तुम्हार, बिल्लू से बड़ा हाथ जाम नहीं रे, सारी दुनिया में ऐसा कोनो नाम नहीं रे। ढपक ढपक लगे हजाम हजाम कर बंद कर रही नल टंकी। अरे मुर्खा देख रहा है, किसी राजा महाराजा को राजू राजू कह कर बुलाओगे का? ये बिलुआ को हजाम नहीं, बार बार कह कर बुलाओ बार बार, और वो भी इज्जत से बिल्लू बार बार। समझा के नहीं देखी तब नहीं आई ससुर माँ दे तो पटाख अरे रोशन किया है माँ बापू का नाम बिल्लू को कहना नहीं कोई हजाम रोशन किया है माँ बापू का नाम बिल्लू को कहना नहीं कोई हजाम।